مثل تو کس ندیدم میرم دیدا سن درگه قلای دیدا چار بر جدیدا زگریه چشم خود مالیدا میرم دیدا اوئے دیدا جانم دیدا درد دیدا جانم دیدا ایشو خوبان مثل تو کس ندیدا اوئے دیدا جانم دیدا درد دیدا جانم دیدا ایشو خوبان مثل تو کس ندیدا دل خود را از این عاقل بگیرم دیدا نگیرم دل ز تو تا زنده باشم دیدا مگم در زیر خاک منزل بگیرم دیدا اوئے دیدا جانم دیدا درد دیدا جانم دیدا ایشو خوب مثل تو کس ندیدا سخن گفتی سخن های جدای دیدا پناه من به درگاه الهی دیدا که می نالی و می نالی نمی شدیدا دل که غم گرف خالی نمی شدیدا اوئے دیدا جانم دیدا درد دیدا جانم دیدا ایشو خوب مثل تو کس ندیدا درد ده جانم دیده، های دیده جانم دیده، درد ده جانم دیده. ای شه خوب خوبم مثل تو کس ندیده، مثل تو کس ندیده، مثل تو کس ندیده، مثل تو کس ندیده.